tuturor părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, fiindcă se apropie patima Domnului cea de bună voie, și Sfinții Părinți au pus această Evanghelie, arătând ucenicilor săi, ca să nu se sperie ceea ce va pătimi iubitul lor dascăl și Mântuitorul totodată al nostru. Fiindcă ei nu erau oameni înțelepțiți încă de Duhul Sfânt, nu puteau să înțeleagă tainele credinței, tainele întrupării lui Hristos și a pătimirii sale și motivul pentru care trebuia să moară. Toate acestea aveau să se descopere și să se împrăștie în toată lumea, după cum a spus cu sute de ani înainte înțeleptul Solomon: alabastru de mir vărsat ești Tu, Doamne. Dragi credincioși, Ierusalimul în limba ebraică se cheamă Pacea Sfântă. Vedeți, frățile voastre, că întotdeauna acolo unde se lășnește pacea umple toată ființa și parcă nu-ți lipsește nimic, indiferent cine ai fi tu într-o treaptă socială sau în alte categorii ale oamenilor. Pentru aceasta și Ierusalimul a fost întotdeauna numit cetatea lui Dumnezeu și, cum avea să spună prorocul David, praslăvite sunt graiurile despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Ea era o umbră, această cetate, Ierusalimul, o umbră a cetății celelalte de sus, adică aceleia care va fi veșnică împărăția lui Dumnezeu. Dragi credincioși, Ierusalimul a fost lăsat de Dumnezeu ca centrul pământului, fiindcă prorocul David în prorociile sale a spus: mântuirea e pus în mijlocul pământului, Doamne. Deci Mântuitorul avea să vină aici, în Ierusalim, și să se răstignească, și nu oriunde, ci pe muntele Golgota, fiindcă acolo a fost îngropat Adam. Și păcatul lui Adam trebuia să fie spălat cu sângele Domnului Hristos. De-a lungul miilor de ani vedem Ierusalimul devenind încetul cu încetul marea și fastoasă cetate a poporului mesianic. Când poporul mesianic a scăpat din robia Egiptului, au călătorit spre pământul făgăduinței care a fost prorocit și promis totodată de Dumnezeu strămoșului lor Avram. Mult doreau acest pământ, parcă era o chemare din lăuntricul lor, așa cum peștii vin din adâncurile mării, unii de la mii de kilometri, și merg numai pe anumite râuri și acolo depun icrele și se nasc, și după legea lui Dumnezeu se duc înapoi de unde a venit strămoșii lor, părinții lor. Tot așa poporul iudeu tângea după Ierusalim, după pământul promis de Dumnezeu lor. Spune istoria sfântă că odată venit poporul iudeu aici, în pământul făgăduinței, priveau peste hotarele lor la popoarele păgâne, ce fastoase temple aveau închinate în numele zeilor lor. Ei erau în corturi, cele sfinte le purtau în corturi mici. Și ca să nu se păgubească sufletește, le-a zidit Dumnezeu prin înțeleptul Solomon cea mai fastoasă construcție de pe pământ care a fost vreodată, templul supranumit templul lui Solomon, care astăzi nu mai este. Era atât de strălucit, iubiți credincioși, încât că au imit toți ochii lumii. Chiar Sfânta Scriptură mărturisește de fastoasa împărăteasa Etiopiei, Saba, auzit de înțelepciunea lui Solomon și de frumusețea Ierusalimului. Și-a luat o gardă de corp și a venit la Ierusalim. Și când a văzut acele frumusețe, a spus așa: nu numai ce am auzit, ci mai mult decât am auzit, și mintea nu-mi putea concepe că există așa frumusețe pe pământ. Și a dat multe daruri înțeleptului Solomon. Iubiți credincioși, cu așa noblețe a fost înnobilat poporului mesianic, poporului Israel, din care avea să se nască Hristos. Cum de multe ori am spus că omul, când este indolent cu ceea ce este înnobilat, pierde mai devreme sau mai târziu, așa avea să se întâmple și cu Ierusalimul. Fiindcă au început iudeii să se pervertească printre neamurile străine, păgâne, l-au lepădat pe Dumnezeu cel adevărat, deși avea o trenă întreagă de minuni care în fiecare zi venea cu ei. Și tot ori au rămas ochi având, surzi urechi având. Din acest motiv Dumnezeu de-a lungul sutelor de ani a pedepsit, venind popoare păgâne, bătându-i, trecându-i prin ascuțișul sabiei, tot nu s-au înțeles. Cu 500 de ani înainte de venirea Mântuitorului, aveau să fie duși în robia egipteană, în robia babiloniană, jefuit Ierusalimul până în temelii și dărâmat. Au stat 70 de ani acolo. Au venit prin poruncă dumnezeiască și milostivirea lui Dumnezeu înapoi, și-au rezidit Ierusalimul, dar nu mai avea același fas, acea frumusețe, acea dulceață, acea candoare. Nu mai aveau sicriul legii, au început să piardă. Din momentul acela au început să-și croiască Talmudul, sub a căror directive se conduc astăzi iudeii. Dragi credincioși, părăginirea avea să vină și să culmineze cu moartea lui Hristos pe cruce. Pentru aceasta și Mântuitorul îi pune în temă pe sfinții săi apostoli să nu se împuțineze la suflet despre ceea ce vor vedea peste câteva zile, că Domnul va fi dat iudeilor, va fi dat în mâinile cărturarilor și arhiereilor, va fi batjocorit, bătut, scuipat și dat să se răstignească. Dacă Domnul nu se răstignea, nici mântuirea omului nu avea să fie. Poporul lui Iudeu i-a dat Dumnezeu toate legile și slava și cinstea. Dar fiindcă nu a putut ține ca într-un alabastru, acest dar atât de mare a crăpat în momentul când Domnul era răstignit pe cruce înainte de a-și da sufletul în urma cuvintelor săvârșitul său. Ca să înțelegem răspândirea Domnului Hristos la popoare, închipuiți-vă o oglindă, ceea ce grăiesc metaforic, cresc într-un chip larg, pe înțeles. O oglindă cât de mare ar fi și perfectă, în razele soarelui, îl oglindește pe soare, dar unul singur. Când se sparge oglinda și se face ciopuri, fiecare ciop împărtășește din atributele oglinzii mamă. Și pusă în soare, tot un soare oglindește. Așa și Mântuitorul s-a arătat Dumnezeu în trăime, de-a lungul timpului, s-a arătat prin sfinții proroși dogmatic, dar fiindcă oamenii erau păgubiți prin voia lor de cele duhovnicești, mintea nu mai lucra cele de slavă, de cinste, ca să discearnă venirea Domnului Hristos pe pământ. Au spart această oglindă și s-au dus în toată lumea. De acum popoarele abia așteptau să împărtășească din această slavă a lui Israel. Aduceți-vă aminte de Hananianca când, umilită de neputințele vieții, de putințele trupești, merge în urma Mântuitorului și când se vindecă tremura de frică, i-a cunoscut puterea, iar Domnul îi zice, nu este bine a lua pâinea fiilor și a da-o câinilor, ea avea o viață ca un câine, dar imediat a replicat în cel mai frumos cuvânt de smerenie, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmăturile domnilor săi. N-am nevoie de pâinea iudeilor, nu am nevoie, Doamne, de slava lor cu care i-ai inobilat. Îmi este suficient fărâma cu care tu m-ai săturat, m-ai vindecat și te cunosc că tu ești Dumnezeu. Așa să înțelegeți un ciop împânzit în toată lumea, arătat același soare, în plinătatea sa, în tot întregul său dumnezeiesc și mai mult decât soarele iudeilor. Venind Mântuitorul și-a explicat întotdeauna și iudeilor și prin iudei tuturor popoarelor identitatea sa divino-omenească. Și a spus așa, trestie zdrobită nu voi frânge și inaprins nu voi stinge. Cuvânt pe care nu-l înțelegeau nici apostolii când a fost rostit, precum nici cărturarii și fariseii care îl secundau pe Mântuitorul din alte motive, ca să-l urmărească și să-i întocmească dosar de moarte. Trestea frântă, trestea zdrobită erau iudeii după omorârea Domnului Hristos. Au căzut din dar. Toată slava lor era când trestea era întreagă. S-a frânt. A venit vântul puternic al răstignirii Domnului pe cruce și s-a frânt. Nu mai aveau nicio cinste, nicio slavă. Cu propriile lor voințe și-au dărâmat slava și-au mutilat-o, precum și sinagoga. Și dacă tu ești deja zdrobit, ce să mai frâng din tine, ci te aștept ca să vii umilindu-te, smerindu-te că ai căzut din slavă, din mândrie și eu am putere să te ridic. Aceasta era întoarcerea iudeilor, dar numai cei care credeau în Hristosul, cel adevărat care a venit și s-a răstignit pe crucea Golgotei. Inaprins nu voi stinge, avea să spună despre focul dumnezeiesc care se ducea în lume de acum după învierea Domnului Hristos pe cruce. Din acest motiv, iubiți credincioși, Domnul Hristos, ducându-se și împlinind în lume ceea ce a spus înțeleptul Solomon al albastru de mir vărsat, avea să umple de parfumul, de mireasma sa dumnezeiască inimile tuturor popoarelor păgâne care ori băcăiau în întunericul păcatului. Oamenii căutau ceva, dar nu găseau, fiindcă Domnul era numai aici, era în Ierusalim. Și a lăsat pe popoare ca să se sature de păgâniri și de filozofii păgâne. Mai bine să dorești și să prețuiești ceea ce îți lipsește decât să ai și să te îngrețoșezi de multul care l-ai. Din acest motiv și popoarele așa l-au dorit pe Dumnezeu încât că inima lor a fost ca un inaprins. Ceea ce mă bucur că la mulți dintre frățile voastre îl conștientizați pe Dumnezeu și înțelegeți pe propria ființă și pe propria senzualitate duhovnicească cuvântul Domnului, gustați și vedeți că bun este Domnul. iubiți credincioși, oala, indiferent ce are în conținutul ei, când are foc de desubt, niciodată musca nu se atinge, nici viermele, nici putregaiul. În momentul când focul se stinge, toate vin, care din curiozitate, care să se sature sau care să trimită în putreziciune ceea ce este în conținutul ei. Așa închipuiți-vă și sufletul. Dacă nu ai foc continuu, cât de mic or fi, să ardă ca un in aprins, cu puterea de a se aprinde și mai tare, dacă rămâne un cărbune în cenușă, atunci vin toate gângăniile peste tine și îți fură noblețea cu ceea ce te-ai nobilat cândva. Acest lucru îl vedeți pe sentimentele frăților voastre. Când sunt în fază de fașă, sentimentele sunt întinse la maxim. Sunt doar doare și de o căldură și de o poezie, ceea ce nu mai este sub soare. Dar cât durează? Focul se stinge și vin muștile încet și îți fură tot ce este în conținut și peste mult timp, puțin, după cum ai foc în tine, rămâi un vas gol, putred, numai bun de deșertat și aruncat. Iubiți credincioși, Dumnezeu ne-a nobilat cu multe daruri. Vedeți, frățile voastre, corăbile care călătoresc pe spatele mărilor. Au în pântă cele lor multe mărfuri de preț. Ele trebuie să ajungă după cum este porunca, undeva la un liman al odihnei lor. Așa închipuiți-vă și un om. Omul este o corabie care trebuie să călătorească pe spatele acestei mări, care este viața. Nu este om care s-ar fi născut sub soare, indiferent sub ce confesiune ar fi fost el, să nu aibă un mic dar măcar. Dar dacă omul este mereu nemulțumit, atunci și ce are îi lipsește. Ne-am uitat în istorie, actualizăm istoria prin proprii noi semeni, noștri semeni, sau chiar pe propriile noastre ființe. Și vedem cât de deșerți sunt oamenii, cât de nemulțumiți. Spune istoria de un bijutier, deși mă repet în urechile multora, dar nu cred că greșesc, pentru alții reactualizând își îmbogățesc cunoștințele. De un bijutier care mergea cu familia în corabie. Văzându-l hoții din corabie că el are bijuterii, i-a urzit moartea peste noapte. Un prieten l-a avertizat, fii atent că la noapte s-a putea să pleci peste bord cu toată că familia, că ți-a văzut averea. Atât s-a gândit, fiind și creștin, și a spus, de ce pentru niște bijuterii care cântu un ochi să mor eu și familia mea? Și a luminat Dumnezeu mintea și în văzul tuturora și-a chemat familia, a întins un cearșaf alb și și-a răsturnat toată averea acolo. Și a spus, iubiții mei, soție și copii, deșartă este pentru noi aceasta, o aruncăm în mare. Era o nebunie în ochii celorlalți, dar a scăpat în felul acesta cu viață. Putea să o facă ascuns, dar n-a făcut-o. Stătea tot în primejdie și a făcut-o în văzul celor care îl pismuiau și tângeau după avere ca să nu-i mai curme viața. Iată om între oameni, cât de frumos a gândit. Fiindcă astăzi Sfinții Părinți au pus și pomenirea Sfintei Maria Magdalena, Maria Egipteanca, era ca un pom de Crăciun, împodobită cu tot ce-i mai frumos și încântător, iertați-mă că vă spun, sentimental pentru ochii unui bărbat. Ea știa de Dumnezeu, dar datorită faptului că păcatul a început să o podidească și să o închidă în temniță, l-a uitat pe Dumnezeu. Și a început epopeia vieții ei carnale. Dumnezeu, care s-a explicat în milostivirea lui prin prorocul, cel ce scoală de la pământ pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel mișel și îl așează cu boierii săi. Aceasta este o denumire a Domnului, a lui Dumnezeu. El nu se uită la tine că ai căzut, plânge, e întristat, îl doare pe Dumnezeu de tine, că vede că drumul tău merge pe cărările fără de legilor și te faci sluga satanii, dar te așteaptă spre pocăință. Ea avea această comoară, trupul cu care încânta oamenii. Dar când Dumnezeu i-a văzut totuși o scânteie mică în sufletul ei de credință, aceea a prins foc mare în ea. A văzut lume multe mergând la mare și urcându-se în corăbii și întrebată fiind acea lume, unde vă duceți? Mergem la Ierusalim, ce să faceți? Să ne închinăm Sfintei Crucea Domnului Hristos. Ea nu știa, era totalmente pe din afară, carne era mai aproape decât sufletul. Și merg și eu cu voi, ai bani? Mă descurc eu cu trupul meu, cu mateloții, lucru care l-a și împlinit. A mers cu mulțimea să se închine la Ierusalim. Dar acolo a venit începutul pocăinței. O mână nevăzută n-a lăsat-o să intre în biserică. Treceau pe ambele părți, pe lângă ea lumea, ea nu putea să intre. Păcatul din ea nu o lăsa să intre. Comoara cu care a fost înnobilată cândva, iată că a pierdut-o ca fiul risipitor pe alte altare. Ea voia să intre, să se desfăteze din cele sfinte. Aici s-a pus bariera, nu poți intra. Din momentul acela și-a pus în gând, de ce nu pot intra? A început conștiința să lucreze. A făcut legământ cu Dumnezeu. Un monolog cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, de mă vei lăsa, îmi voi îndrepta viața. Și momentul acela i s-au dezlegat pașii. A rupt păcatul, a deșertat cu alte cuvinte toată comoara, trupul ei, că era tânără și în splendoarea frumuseții și s-a dus în pustiul Iordanului. 17 ani s-a chinuit cu patima desfrânării, dar singură. Acolo a stat singură și n-a văzut om. A stat cu animalele și cu Dumnezeu. S-a luptat din răsputeri să evadeze din această temniță a păcatului. Iubiți credincioși, ce-a făcut comoara din ea? A izbit-o în păcat, s-a făcut-o slujitoare a diavolului și pocăința, simplitatea vieții de acolo, a renobilat-o și s-a împlinit în ființa ei și în trupul ei ceea ce a spus prorocul, insuflat de Duhul Sfânt. Era un sărac, era un mișel în gunoi. A întins Dumnezeu mâna și a ridicat-o, nu numai punând-o într-o slavă și o cinste, a pus-o de pomenire pentru toată istoria omenirii. Să mergem în casa unui împărat, Anastasie, care simpatiza cu monofiziții, cu armenii de astăzi, care au fost blestemați la sinodul de la Halkidon. Dragi credincioși, atâta s-a răzbunat acest om pe drept credincioși, că a trecut prin sânge, prin sabie pe cei mărturisitori ai dreptei credințe. L-a păsuit Dumnezeu, poate te vei întoarce din nebunia ta, deși eu te-am înnobilat și ți-am dat atâta avere, avere de împărat. Și când credea că este atot stăpânitor, a venit într-o noapte în vis, un bătrân. Și avea două slugi, s-a așezat pe un tron de judecat. Aduceți-mi cartea. A deschis cartea la pagina unde era numele lui, împăratul Anastasie, și îi spune: pentru că te-am avertizat să-ți întrebi viața și n-ai făcut-o, eu îți șterg 14 ani din viața ta. Și s-a închis visul. Mâna dreapta lui, care era de aceeași cugetare, în aceeași noapte a avut un alt vis. Era în palatul imperial și a venit o scroafă și l-a rupt tot și a murit și l-a mâncat. S-au trezit și și-au comentat visele, s-au speriat, dar nu s-au pocăit. N-a durat mult și a venit un fulger tocmai în camera imperială unde era împăratul Anastasie. Trăsnea și fulgerul după el. L-a alergat întâi prin toată camera. Parcă era imposibil să-l ajungă, era în cerul lui Dumnezeu, dar a pierit cu sunet. Iată un alt om, o altă corabie încărcată până la refuz cu darurile lui Dumnezeu. Să mergem la un alt viețuitor în numele lui Dumnezeu, Sfântul Pimen din Palestina, mi se pare, un mare cuvios. Primește în vizită pe un alt sihastru. Și-a dat Dumnezeu un ger în noaptea aceea că toate învelitoarele care le avea el în colibă i le-a dat acelui, i-a dat dârdâi de fric toată noaptea, musafirul. Dar întreabă musafirul: dar tu unde dormi? Nu te griji de mine. Și îl întreabă dimineața pe urmă: Pimen, pe musafir, cum ți-a fost? Cam frig, Ava. Dar tu cum ai dormit? Eu n-am suferit de frig deloc. Dar de ce? Că ai dormit afară. A venit o dihanie mare, un leu, și-am dormit cu el. Și-a dormit și l-a încălzit și nu l-a mâncat. Avea o viață atât de sfântă, comunica cu animalele, că animalele au un șarm al lor. Animalele de multe ori sunt mai sensibile decât oamenii, dar nu de multe ori, chiar de întotdeauna. Dar îi spune, înainte de a se despărți: Ava, să știi, deși eu sunt prieten cu animalele prin darul lui Dumnezeu, tot de animale voi fi mâncat. Dar de ce? Eu când eram copil, pășteam oile. Și a fost un om care trecea pe o cărare și câinii s-au asmuțit asupra lui și l-au mâncat. Și eu puteam să-l salvez, dar n-am vrut. Și am mustrare de conștiință pentru acest lucru și Dumnezeu m-a avertizat ca să împecetluiască viața mea frumoasă, să nu mă sperii că voi avea un așa sfârșit. Ce mustrare de conștiință, ce mărturisire dumnezeiască! De-ar face oamenii zilelor noastre așa mărturisire. Deci ar veni în firea cunoștinței fetele de astăzi ca Maria Egipteanca sau ca Sfânta Evdochia. Dar pune preț împărații de astăzi pe sceptru cu care sunt înnobilați de către Dumnezeu. Lumea ar fi alta. Spun aceste cuvinte știind că sunt ascultați și de cei care miroasa ne atăiați împrejur și a nebotezați. Dragi credincioși, nimeni nu este scăpat de sub ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu își are sensibilitatea sa divină și dacă este atât de bun și blând, te așteaptă. Poate cândva te vei trezi, te vei ridica ca fiul risipitor, te vei scula cu propriile tale forțe, dacă nu, măcar primește mâna lui Dumnezeu și El știe să te repună în cinsta din care ai căzut. Cât de frumos ne încheagă Dumnezeu, din nimic ne aduce în a fi. ne nobilează cu toate darurile. Dar noi ce facem din ele? Parcă este tributar Dumnezeu să ia numai ciurucuri. Dar vedeți că dacă El este bun, își ține mâinile întinse, că poate cândva vei veni spre brațele Lui calde. Dar parcă este o ironie a omului, o bătaie de joc a lui Dumnezeu. Te duci și te destrăbălești și îți pierzi tot avutul și vii la Dumnezeu când ești gol, deșert, vii, primește-mă, Doamne, că sunt un jerpelit. Cu adevărat, sunt un sărac căzut în pământ, sunt un mișel în gunoi, sunt o stearcă, primește-mă așa cum sunt. Mărinimia mare a omului este de a-și pune un început bun. Dragi credincioși, nu fac nicio aluzie, nu condamn pe nimeni. Dacă am vorbit de Ierusalim, vedem noul Ierusalim sau noua Romă, Constantinopole, care era fastuozitatea lumii timpul acelea, plină de aur și de argint, și cum au catalogat-o istoricii, inexpunabilă. Nu era de bătut. Pentru aceasta a și durat peste 1000 de ani cetatea Constantinopolului. Dar oamenii n-au mai meritat-o. Frumosul Ierusalim, care era Sfânta Sofia, și-a pierdut frumusețea și-a dat-o în mâinile păgânilor, acestor câini care au ciobit tot aurul și argintul. Când am văzut-o, iubiți credincioși, m-a umplut jalea, câtă slavă și cinste a avut această biserică și au făcut o cocină de porci, geamie, acum muzeu. Așa au intrat porcii, după cum spunea prorocul David, ai stricat gardul viei, Doamne, și au intrat porcii și au păscut-o și vierul sălbatic a scurmat-o. A fost biserica Rusiei, distrusă până în temelii, săpată opere de artă, cu sapa date jos picturile, aruncate în closete, în locuri de necinste. Când Leon Armeanu a lansat iconoclasmul, cu așa furie s-a năpustit asupra bisericii. Din marele biserici a făcut cocină. Au împărțit biserica la mireni și s-au mutat acolo cu femei și cu copii. Au făcut potcovărie. În Sfântul Altar, ceea ce au făcut alți iconoclași, dar nici nu mai pot numi, de-a dreptul porci, cei din Rusia, și le știm și identitatea, că numai pseudonimi au avut. Stalin, Lenin, Trotsky, Beria. Au făcut closet din Sfântul Altar. Au făcut bar, catapeteazmă era bar. Sfintele moaște aruncate în locuri de necinste. Pentru ce toate acestea? Și oamenii care au fost înnobilați cu așa ceva, nu le mai meritau, dragi credincioși. Așadar, vorbind despre cele sfinte cu care ne lăudăm, să le păstrăm, să le ținem în inima noastră ca pe un odor sfânt. Iubiți-L pe Dumnezeu că El n-are nevoie de graiuri, n-are nevoie de cuvinte cum vă schimbați cei ce vă iubiți. El te înțelege cu mama și înțelege pruncul, doar prin scântecele Lui. Îi înțelege glasul ce vrea, cu atât mai mult cel ce ne-a zidit. Și indiferent cine ești. Multe am putea să spunem, dragi credincioși, aprindeți mereu focul sub acest alabastru care este credința, ca să nu vină muștele din Occident, din toată lumea, și sunt adunate tocmai prin păstorii, prin economii tainelor lui Dumnezeu. Știți că este o vorbă în popor foarte simplă, dar plină de conținut. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Este suficient cât de simplu ai fi să-i vezi prietenii unui om și atunci îți dai seama și de calitățile sau defectele lui. Că una pozează omul pe din afară și alta este în lăuntricul lui. Aici fac o aluzie la cei care vând credința și își fac prieteni din oameni care au săpat la temelia bisericii și au adus-o în ultimul hal posibil. Țineți-vă aceste odoruri scumpe, aceste pietre de neprețuit, că ele subzistă, prin Domnul Hristos au strălucirea de la soarele dreptății, care întâi îl vom îngropa și apoi, peste două săptămâni, de va ajuta Dumnezeu, îi vom serba învierea Lui. Bunul Dumnezeu să sălășnească în inimile fiecăruia și peste noi și peste toată lumea. La mulți ani!